Раздзел 21. Набліжаліся канікулы. Настаўнік, заўсёды строгі, зрабіўся яшчэ больш суровы і вымагальны. Яму хацелася, каб яго школа вызначылася на экзаменах. Яго палка і лінейка цяпер рэдка ляжалі без работы, прынамсі ў малодшых класах. Толькі вялікія хлопцы ды маладыя дзяўчаты гадоў 18-20 былі вызвалены ад кары. А містар Добінс караў добрасумленна. Ён хоць і хаваў пад парыком лысы бліскучы чэрап, але гадоў меў не так ужо многа, і мускулы ў яго былі здаровыя. Чым больш набліжаўся вялікі дзень, тым больш выяўлялася схаваная ў ім жорсткасць і ўхіл да катавання. Здавалася, яму прыемна было караць за самыя нязначныя правіны. Няшчасныя малышы ў дзень цярпелі страх і боль, а ўначы абмяркоўвалі планы помсты. Яны скарыстоўвалі кожны выпадак, каб учыніць штуку свайму настаўніку. Але дзе ж ім было цягацца з ім? За кожнай такой штукай ішла такая страшная кара, што хлопчыкі заўсёды аставаліся пабітымі і асаромленымі ў гэтай барацьбе. Нарэшце яны арганізавалі змову і прыдумалі план помсты, які абяцаў бліскучую перамогу. Яны даверылі сваю тайну сыну маляра, які маляваў шыльды, і ўгаварылі яго памагаць ім. Той прыйшоў у захапленне, і не дзіва, настаўнік сталаваўся ў доме яго бацькі, і ў хлопчыка было досыць прычын ненавідзіць яго. Як знарок, жонка настаўніка збіралася паехаць на некалькі дзён да знаёмых у госці, і, значыцца, ніхто не мог перашкодзіць выкананню задуманай помсты. Настаўнік быў п'яніца, і сын маляра абяцаў таварышам, што ў вечар экзамена, калі настаўнік вып'е і засне ў сваім крэсле, ён усё наладзіць, а сам уцячэ. Усё выйшла, як думалі. А 8 гадзіне вечара, вызначанага дня, будынак школы быў ярка асветлены і ўпрыгожаны гірляндамі і фестонамі з лісцяў і кветак. Настаўнік сядзеў на ўзвышэнні ў вялікім крэсле. Ззаду ад яго была чорная дошка. Па твары яго відаць было, што ён ужо досыць пачаставаў сябе віном. 6 радоў лавак супроць яго і па 3 пярэдніх з кожнага боку былі заняты ўрадаўцамі і бацькамі вучняў. Налева, за галовамі абывателяў, на шырокім часовым памосце сядзелі школьнікі, якія павінны былі прымаць удзел у сённяшнім экзамене. Шэрагі маленькіх хлопчыкаў, умытых, святочна ўбраных і адчуваючых сябе вельмі няёмка ў парадных касцюмах. Шэрагі нязграбных хлопчыкаў-падлеткаў. Нарэшце шэрагі дзяўчынак і дарослых дзяўчат, убраных у батысты муслін, і, відаць, ні на хвіліну не забываўшых пра свае голыя рукі з надзетымі на іх бабкавымі бразгалкамі і пра ружовыя і блакітныя банты ды кветкі на галаве. Далей ужо сядзелі школьнікі, якія не прымалі ўдзелу ў іспытах. Пачалося з таго, што малюсенькі хлопчык устаў і нясмела прадэкламаваў. «Наўрад ці вы маглі чакаць, каб крошка хлопчык мог сказаць!» Суправаджаючы дэкламацыю ненатуральнымі недарэчнымі рухамі, нібы машына, ў якой нешта папсавалася. Але тым не менш ён шчасліва дабраўся да канца, быў узнагароджаны апладысментамі, аддаў вывучаны паклон і пайшоў на сваё месца. Выйшла маленькая засаромленая дзяўчынка, прамармытала, у мэры было ягнё, зрабіла нязграбны кніксен і пад плясканне публікі чырвоная і шчаслівая села на сваё месца. Потым са штучнай вольнасцю на эстраду выйшаў Том Соуэр і пачаў дэкламаваць старое, але неўміручае «Дайце мне волю або забіце мяне», люта падвышаючы голас і махаючы рукамі. Але дайшоўшы да палавіны, ён запнуўся. Жах ахапіў яго, ногі падкасіліся, у горле нешта душыла, і ён не мог вымавіць ні слова. Праўда, слухачы, відаць, спачувалі яму, але яны маўчалі, і гэтая маўчанка прыгнятала Тома больш яшчэ, чымся іхняе спачуванне. Настаўнік нахмурыўся, і гэта зусім даканала хлопчыка. Ён напнуўся яшчэ крыху і зусім збянтэжаны сышоў з эстрады. Былі спробы падтрымаць яго апладысментамі, але вельмі слабыя. Далей ішло, хлопчык стаяў на палаючай палубе, а сірыйцы ішлі як настатак ваўкі і іншыя ўзорныя ўрыўкі для галоснага чытання. Потым юныя лэдзі асабіста чыталі свае ўласныя творы. Кожная па чарзе выходзіла на край эстрады, прачышчала горла, вымала рукапіс, перавязаны прыгожанькай і стужачкай, і пачынала чытаць, выконваючы належным чынам інтанацыю і знакі прыпынку. Тэмы твораў былі тыя самыя, на якія пісалі ў падобных выпадках мамкі, бабкі і прабабкі гэтых дзяўчат аж да самых крыжовых паходаў. Сяброўства, успаміны пра мінулае, казачнае царства, перавагі адукавання, журба, любоў да бацькоў і гэтак далей, і гэтак далей. Першы прачытаны твор меў загаловак «Дык вось якое жыццё». Чытанне час ад часу перапынялася за ўвагамі публікі на кшталт «Як хораша», «А, як красамоўна», «Якая праўда» і гэтак далей. Услед за тым з'явілася смуглявая, чорнавокая і чорнавалосая дзяўчына, вытрымала эфектную паузу, зрабіла трагічную міну і стрымана пачала. Здань. Ноч была цёмная і бурная. Вакол нябеснага трона не дрыжэла ніводнай зоркі, але затое ў вушах безупынна дрыжэлі глухія раскаты грому, а жахлівыя маланкі сярдзіта пранізвалі воблачныя нябесныя зводы, здавалася, пагарджаючы ўладай, якую ўзяў над іх страшнай сілай Франклін. Нават буйныя вятры аднадушна пастанавілі пакінуць свае тайныя сховы і бушавалі нібы для таго, каб надаць яшчэ больш жудасці дзікай сцэне. У гэтую гадзіну цемры і жаху дух мой прагнуў чалавечага спачування, але замест таго да мяне з'яўлялася яна, мой лепшы прыяцель, мой усцяшальнік, дарадца і кіраўнік, мая радасць у горы і благаславенні ў радасці, і гэтак далей, і гэтак далей. Увесь твор займаў 10 старонак і канчаўся незвычайна суровай пропаведдзю. Ён быў прызнаны дасканалым, і яму была прысуджана першая ўзнагарода. Гарадскі галава, выдаючы аўтару ўзнагароду, зрабіў цёплую прапанову, што ніколі не чуў нічога больш красамоўнага. Настаўнік зусім развесяліўся. Адсунуўшы крэслы, павярнуўшыся спіной да аўдыторыі, ён пачаў рысаваць на досцы карту Амерыкі, каб потым пераэкзаменаваць вучняў па геаграфіі. Але рука дрэнна слухалася яго, і па класе пранеслася стрыманае хіхіканне. Ён ведаў, у чым справа, і стараўся паправіцца. Ён сціраў нарысаванае і чарціў зноў, але выходзіла яшчэ горш, і хіхіканне чулася яшчэ больш. Ён накіраваў усю сваю ўвагу на работу, каб спыніць гэты непрыемны смех. Ён адчуваў, што ўсе вочы накіраваны на яго, і думаў, што справа наладжваецца, але смех у класе не сцішаўся, а наадварот узмацняўся. І не дзіва. Акурат над галавой настаўніка была адтулена ў столі люк, і праз гэты люк ціха спускалася на вяроўцы кошка, перавязаная вяроўкай вакол тулава, прычым галава яе была туга абвязана трапкай, каб яна не мяўкала. Павольна спускаючыся, яна выгіналася ўсім целам і цягнулася ўверх, каб злавіць кіпцюрамі вяроўку, але лавіла толькі паветра. Хіхіканне рабілася ўсё гучнейшым. Кошка была ўжо на сантыметраў 20 ад занятога сваёй справай настаўніка, ніжэй, яшчэ ніжэй, міг, і яна ў роспачы ўчапілася за парык і разам са сваім трафеем у момант узляцела ўгару на вачах здзіўленай публікі. І вакол лысага чэрапа містара Добінса раптам разлілася зянне, бо сын маляра пазалаціў яму лысіну. Пасля гэтага сход разышоўся. Хлопчыкі адпомсцілі. Надышлі канікулы. Бекі Тэтчэр паехала на лета з бацькамі ў другі горад. І з яе ад'ездам змеркла ўся радасць жыцця Тома.